байструкамі за бясцэнак запраданая. Байструкамі за бясцэнак запраданая, у кайданы дэспатызму закаваная, зграяй зброднаю сабачай абраханая, плоймай п'явак ненажэрных абсмактаная, балбатнёю пустазвонною аглушана, бюракратам пустазвонам уся сушана, дэмагогіяй бясконцай адурманіна, кар'ерыстамі бяздушнымі спаганіна. Акупантамі твой лёс ужо акрэслены, над табою нож разбойніцкі занесены.